أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أول واية دا ولي الله عز وجل فرمائي بشك چدغ شيطان لر قدرت تسلط او غلبه پر هغو کسانو نسته چې ایمان را وړی دي او پر خپل رب توکل او اعتماد کوي. هو بشک چې ابلیس علیه اللعنه د انسان د ټولو بدبختیو بد اخلاقیو او امراض سبب دی، خو کم وخت چې انسان په خپل رب عز وجل سره د دغه لعین دشمن څخه پناه وغواړي، په صدق اخلاص او یقین سره پر خپل رب توکل وکړي، بشکه چې د الله عز وجل رحمت به دغه انسان په خپل حبس کې وساتي او شفا به ورته حاصل سي. څنګه به قرآن مجید شفا او رحمت نوي حال دا چې حبیب الله رسول الله محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم به د قرآن مجید په برکت سره دعا کول چې ربيع القلوب نور الصدور جلاء الأحزان او ذهاب الهموم وګرځي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام فرمایي هر بنده ته چې غم او تشویش پیش سي او دی دا دعا ووای، ورونو دغه دعا ته متوجه سي، زدایقي د غم او تشویش څخه مخلاصوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام فرمایي هر بنده ته چې غم او تشویش پیش سي او دی دا دعا ووای، اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. الله عز وجل بده ده غم أو پریشانی زني استكي أو ده هغه پر ځای به خوشي أو خوشالي ورکي. رواه أحمد والحاكم. ورونو څرنګه چې دا دعا د غم أو پریشانی د لرې کولو د پاره ده او الله عز وجل ده غم او تشویش پر ځای خوشی او خوشحالی در تراولی، نو لازمه ده چې دغه دعا په یاد کی او په ترجمه هم پوسی، دعا هم په یاد کی او په ترجمه هم ځان پوکی. زه اوس ترجمه بیانوم، خو دغه ترجمه چې اوس زه وایم د هرې جملې چې هلته مې په عربي کې ویلې ده تر هغې لاندې چې نوشته کوي عیناً هغه ترجمه سوه. ترجمه یې داسې ده: الهي زه ستا بنده یم او ستا د بنده زوی یم او ستا د مینځ زوی یم، زما اختیار ستا په قدرت کې دی، پر ما ستا حکم چلیږي، زما په باره کې ستا حکم او فیصله عدل دی. الهی زه ستا څخه ستا په هر هغه نامه غوښتنه کوم چې هغه تا لره دی، چې په هغه نامه سره دې خپل ځان مسما کړی دی، یا دې په خپل کتاب کې نازل کړی دی، یا دې ویو چا ته د خپل مخلوق څخه ورښوولی دی، یا دې ستا سره په علم الغیب کې خپل ځان ته اختیار کړی دی. دا غوښتنه در څخه کوم چې قرآن کریم زما د زړه پسرلی وګرځوي او زما د ځیګر نور یې وګرځوي او زما د غم د استکېدو سبب یې وګرځوي او زما د پریشانۍ د لرې کېدو سبب یې وګرځوي. ورونو یو بل د هغو اسبابو څخه چې انسان د هر درد او تکلیف څخه ساتي د الله عز وجل د ذکر او یاد ډېروالی دی. الله عز وجل د سورة الرعد په 28 نمبر آیات کې فرمایي الا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني خبر اوسي چې د الله عز وجل په ذکر سره زړونه مطمئن کیږي، آرام پیدا کوي. هو والله دولت، حکومت، منصب، جایداد او د فرمایشي شیانو حاصلېدل هیڅکله انسان ته حقیقي سکون، اطمینان او آرامي نسي راوستلی. یوازنی شی د الله عز وجل ذکر دی چې په هغه سره تعلق مع الله حاصلیږي او د هغه په نتیجه کې د زړه استراب او وحشت لرې کیږي. کم وخت چې زړه مطمئن سي، سینه خلاصیږي، فرحت حاصلیږي، نفس آرامیږي، بدن قوي کیږي او د الله عز وجل د طرفه پر دغه ذاکر انسان ساتونکی مقرروي. ځکه هر څوک چې د الله سره وي الله د هغه سره وي. او څنګه به یو انسان ته مرض ورځي چې قیوم السماوات والارض رب د هغه حافظ وي، مگر هغه انسان چې د الله عز وجل د ذکر او یاده څخه د طاعت او عبادت څخه غافل وي، په شهواتو کې غوټه وي، پر فاسد دنیا نسکور وي، د هغه په باره کې الله عز وجل فرمایي ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین، چې دا د سورة الزخرف 16 نمبر آیات دی. یعنی هر څوک چې د الله عز وجل د ذکر څخه د قرآن مجید د تلاوت او احکامو څخه مخ اړوي موږ به پر هغه یو شیطان مسلط کو چې هغه به د ده همیشنی ملګری وي. دا الهی عدل دی چې پاک او ښه خلق د فساقو او فجارو سره نه دي برابر. نو ځکه موږ ډیر ځله وینو چې صالح انسانان په جسد قوي، په صحت سالم او په مخ منوره نورانی وي. د یو چا څخه د دغه سر پوښتنه وسوه، هغه وویل ځکه دوی د ورځې په روژه، د شپې په لمانځه او په تقوا د رحمان جل جلاله سره خلوت کوي، نو الله عز وجل د خپل نور روشنایی پر واچول. ښه، اوس یوې بلې موضوع ته راسه. هغه دا چې په قرآن مجید سره د علاج کولو د پاره یو شرط سته او دا شرط باید خامخا پر ځای سي. بې له دغه شرطه په قرآن مجید سره علاج کول غیر ممکن دي. ښه متوجه سي. الله عز وجل فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يعني نازل ود قرآن سخة هغ شيء هغ شفاء أو رحمة دي ده چا ده پارا؟ للمؤمنين فقط ده مؤمنانو ده پارا أو نزعتوي كافرانو زالمانو ته إلا خسارة بيل زيان تاوان او هلاکه بل شی نور زیاتوي. بېشکه چې دغه آیات شریف په قرآن مجید سره شفا د هغه ډلې او هغه چا دپاره خاصه کړه چې هغه اهل قرآن وي او پر هغه ایمان راوړی وي او د هغه په قانون او شریعت سره عمل کوي. مګر هغه کسان چې پر قرآن مجید یې ایمان نه دی راوړی، هغو ته به قرآن مجید څنګه فایده ورسوي؟ حال دا چې دوی د هغه څخه منکر دي، یا یې پرې ایښی دی، یا خو د اسلام دعوه کوي خو بیا یې هم قرآن مجید ترک کړی دی. الله عز وجل د سورة الفرقان په 10 نمبر آیات کې فرمایي وقال الرسول یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. او د الله عز وجل رسول محمد صلی الله علیه و آله وسلم وویل ای زما رب، په تحقیق زما قوم دغه قرآن ترک کړی دی چې نه ایمان پر راوړي، نه عمل په کوي، نه تلاوت کوي. مفسرین وایي چې هجر القرآن یا د قرآن مجید پرېښول پر څو قسمه دي. یو دا چې پر هغه ایمان نه راوړي، دا هم د قرآن مجید پرېښول دي. دوهم دا چې تلاوت او اورېدل یې پرېږدي. دریم دا چې د قرآن مجید حاکمیت پرېږدي، حکم او فیصله په هغه سره نه کوي. د قرآن مجید په عوض کې حکم او فیصله په بشري قانون سره کوي. الله عز وجل د سورة المائده په 43 نمبر آیات کې فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. یعنی هر چا چې په هغه شي سره حکم ونه کوي چې الله عز وجل نازل کړی دی، که په قرآن مجید سره حکم او فیصله ونه کړه، فأولئك هم الكافرون. نو هغه کسان کافران دي. سلرم د قران مجید په معنا کې تدبر پرې شول، دا هم هجر القران دي، چې یو څوک و قران مجید و معنا ته متوجه نسي. پنځم په هغه سره علاج او تداوی پرې شول، دا هم هجر القران دي. شپږم د قران مجید و صحي ویلو ته نه متوجه کېدل. دغه ټول قسمونه د قران مجید تر هجر او پرېښولو لاندې داخل دي. نو په دې کې هیڅ شک نسته چې سخته ډبره باران نه قبلوي، یعنی د باران څخه پایده نه اخلي. همدارنګه قران مجید رباني باران او رحمت دی، خو د کافرانو او منکرانو زړونه د دغه رحمت څخه په غفلت او انکار فنفاق او اعراض بند شوي دي. نو څنګه به د خیر بلونکی ستا دروازه در وټکوي، حال دا چې ته نه خلاصوې؟ بې له شکه دغه د خیر بلونکی به تا پرېږدي او هغه چا ته به ورسي چې د زړه دروازې یې ورته خلاصې کړي وي. نو به د هغه زړه په نور او هدایت په شفا او رحمت سره ورډک. الله عز وجل د سورة حامیم السجده یا فصلت په څلور څلوېښت نمبر آیات کې فرمایي قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء والذین لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم دوی ته ووایه چې دغه قرآن د هغو کسانو دپاره چې ایمان یې راوړی دی هدایت او شفا دی، او هغه کسان چې ایمان نه راوړي د هغو په غوږو کې دروندوالی دی، او دغه قرآن پر دوی ړوندوالی دی لکه لمر چې د شوپرک د سترګو دپاره ړوندوالی دی. خو نور خلق یې د روشنایي څخه پوره پوره فایده اخلي. نو هر هغه څوک چې په دې کې شک لري چې قرآن بیا جوړ کړي او په قرآن سره په علاج کې متردد وي، هغه څوک یقین نه لري، حتی دی پر خپل رب بدګمانه دی، نو خامخا هغه د دغه رباني علاج څخه محروم دی، ځکه دی هغه څوک دی چې خپل ځان محروم او بې برخې کړي. او د ده یقین د یهودو او نصاراو ملاحده او بتپرستو پر طب او ډاکترانو سو، مگر رباني او قرآني طب د ده په نظر رجعیت ورځي، وای دا مرتجع دی العیاذ بالله. یا په هغه کې شک لري چې دا پر آیات الله او کلام الله لوی جهل او ډیره بې عقلي ده، نو ځکه دغه څوک د مؤمنانو څخه نه دی، او قرآني مجید هم شفا نور ته راوړي. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. شه بلا موضوع بقرآن مجيد كي ده شفاء آياتنا. محترم ورونو بقرآن مجيد كي ده شفاء آياتنا استه. راسي چه داغ قصة واورو ده شيخ أبي القاسم القشيري رحمه الله سخير نقل سوي دي چه ده زوي دير شديد مرضو. دی وای زه بالکل ځینې نا امیده سوم، او خبره ډیره را باندې درانه سوه، فکر مې په مشغوله و. د شپې مې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په خوب ولیدی، او هغه علیه الصلاه والسلام ته مې د خپل زوی د مریضۍ شکایت وکړ. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم راته وفرمایل اين انت من آیات الشفاء، ته د شفا د آیاتو څخه چیرې یې؟ یعنی د شفا آیاتونه دي ولې پرې ایښې دي؟ نو وای راویښ شوم، او د شفا په آیاتو کې مې فکر وکړ، ومې لیده چې په قرآن مجید کې شپږ ځایه د شفا په متعلق آیاتونه موجود وه، چې هغه په داسې ډول سره دي. اول د سورة التوبه څوارلس نمبر آیات چې الله عز وجل فرمایي ويشفي صدور قوم مؤمنين. دوهم د سورة يونس و پنځوس نمبر آيات چې رب جل وعلا فرمایي وشفاء لما في الصدور. دريم د سورة النحل نشفت نمبر آيات چې حق سبحانه وتعالى فرمایي يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. سلرم ده سورة بني إسرائيل دعتي نمبر آيات رب العزة جل جلاله فرماي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة بنزم ده سورة الشعراء أتيا نمبر آيات الله جل جلاله فرماي وإذا مرضت فهو يشفين شفجم ده سورة حاميم السجدة يا فصلت سلور سلوش نمبر آيات الله تعالى فرماي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء نو امام قشيري رحمه الله واي دغ آياتنا مي پريوا ورق ولكل او بيامي پا ابوكي ولكرا ده ساشت پر قسم او بيامي پا مريد زوي وچشل زوي مي داسي جورسو لك هيت چه مريد نو رون تاسي هم دغ طريقة د مریضانو د پاره عملی کوي ان شاء الله شفا به پیدا کی او دغه آیاتونه په یاد ولرئ ځکه زه بیا دوهم وار بیا حواله ورته کوم چې د شفا آیاتونه مقصد مې دغه دی او اوس به د قرآن مجید د ځینو سورتو او ځینو آیاتو فضیلت بیان کړم. اول د سورة الفاتحه یا الحمد لله فضیلت د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وای رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمائل أفضل القرآن الحمد لله رب العالمين يعني بقرآن مجدك هذا أفضل سورة الحمد لله رب العالمين دي دوهم سورة البقرة دا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سخ روايات دي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمائل هرشل رسنامستا أو دا قرآن مجد سنام سورة البقرة دي ورونو د سنام ترجمه او مقصد لوړوالی دی. نو ځکه د اوښ و بوک ته هم سنام ویل کیږي ځکه په اوښ کې هغه لوړ ځای دغه بوک دی چې د حدیث شریف ترجمه داسې سوه هر شی په خپل ځان کې لوړه حصه لري او د قرآن مجید لوړ سورت سورة البقره دی او کم وخت چې شیطان سورة البقره واوري د هغه کوره څخه په داسې حال کې وځي چې بادونه یې جاري وي. رواه احمد والحاکم والدارمي. بیا هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمایي سورة البقره د قرآن مجید لوړه حصه ده د هر آیات سره اتیا ملکې نازلې سوي دي او الله لا اله الا هو الحي القيوم يعني آية الكرسي دا عرش دا لاندې څخه رااستل سوې ده او په سورة بقره پورې وصل سوې ده او یاسین د قرآن مجید زړه دی. هر چا چې د الله عز وجل د رضا او د آخرت د ورځې د پاره ووایه الله عز وجل به هغه لره عفو او بخښنه وکړي او سورة یاسین پر خپلو مړو وایاست. رواه احمد. د ابو هريره رضي الله تعالى عنه څخه روایت دی وای رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یو ډله د جهاد في سبيل الله د پاره لیږل د مخه تر لیږلو یې د هر یو څخه پوښتنه کول چې څونه قرآن مجید دی په یاد دی او راته ویې ویل د هر چا چې هر څونه په یاد او زده و هغه یې تلاوت کړي. خو په دې ډله کې پر یوه نفر راغلی چې په عمر تر ټولو کم و هغه ته یې وفرمایل فلانیه ستا سره څه شي ستا یعنی ستا څه شي او څونه په یاد دی. هغه وویل زما دغه او دغه او سورة البقره په یاد دی. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمایل آیا سورة البقره دی په یاد دی؟ هغه وویل هو. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمایل ورځه او تی د دوی امیر دا د سورة البقره په برکت دی امیر مقرر کړسو. په دغه خلقو کې یو سړی چې د دوی د اشرافو څخه و هغه وویل یا رسول الله والله د سورة البقره د یادولو څخه بل شي نه یم منع کړی بې له دې څخه چې زه بیرېدلم چې حق به پر ځای نه کړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل قرآن مجید زده کوی او وایاست یې بې شکه چې د قرآن مجید مثال د هغه چا د پاره چې زده یې کړي او تلاوت یې کوي او عمل په کوي په مثل د هغه کسونې دی چې په مشکو ډکه وي او بویه په هر ځای کې نشریږي، او د هغه چا مثال چې زده یې کې او بیا بجیږي تلاوت یې نه کوي، په مثل د هغه کڅوڼې دی چې پر مشکو تړل سوي وي، یعنی مشک خو پکښې دي خو خوله یې ټینګه تړلې ده، نه ده نه بل چاته بوی رسیږي. رواه الترمذی. د ابي امامه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل سورة البقره وایاست، بېشکه د هغه ویل برکت دی او پرېښوول یې حسرت دی، او ساحران تاثیر نسی پر کولای، یعنی هر هغه څوک چې تلاوت کوي سحر او کوډ تاثیر نه پر کوي. رواه مسلم. د سورة البقره د آخرو دوو آیاتو فضیلت، د عبدالرحمن ابن یزید رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي د کعبې شریف سره د ابو مسعود رضی الله تعالی عنه سره مخابخ سوم. ورونو، عبدالرحمن تابعی دی او ابو مسعود رضی الله تعالی عنه صحابی او د اهل البدر څخه دی. نو عبدالرحمن وایي ما ورته وویل یا ابا مسعود، ستاسخه د سورة البقره د دوو آخرو آیاتو په باره کې یو حدیث را رسېدلی دی. ابو مسعود رضی الله تعالی عنه وویل هو، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل که چا د سورة البقره آخرنی دوه آیات د شپې وویل په دغه شپه دلره کافی دی. رواه البخاری و مسلم. امام نووي رحمه الله وایي چې د کافي څخه مقصد دا دی چې د دغه دوو آیاتو ویل د دغې شپې د قیام اللیل پر ځای درېږي، او څوک وایي چې په دغه شپه به د شیطان څخه ساتلی وي، او څوک وایي په دغه شپه به د آفاتو او بلیاتو څخه ساتلی وي، خو ممکن د کافي په لپس کې دغه ټوله معناوي موجودې وي چې هم به د دغې شپې قیام اللیل وي، هم به په دغه شپه د شیطان څخه ساتلی وي، هم به په دغه شپه د آفاتو او بلیاتو څخه ساتلی وي. همدارنګه د نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د مځکې او آسمانو تر خلقولو او پیدا کولو 2000 کاله د مخه الله عز وجل یو کتاب ولیکی، د هغه کتاب څخه د دوو آیاتو په نازلولو سره سورة البقره ختم کی، یعنی د هغه کتاب څخه دو آیات نازل کړه او په هغه سره سورة البقره ختم کی. که دغه دو آیات په یوه کور کې درې شپې وویل سي و هغه کور ته شیطان نور نږدې کیږي. رواه الترمذی. او هغه دو آیات دادی آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أو أسبة دا آية الكرسي فضيلة واوري. دا أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه سخ روايتي واي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راتوفر مال يا أبا المنذر ستا تا په نظر د کتاب الله کم آیات اعظم دي؟ ما ویل الله او رسول الله په خبر دي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیا د غپشتنه راڅخه وکړه. ما وویل الله لا اله الا هو الحي القيوم تر اخره آیت کرسی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د خوشی پر قسم پر زیګر ووهلم او وی فرمایل والله علم دې درته مبارک وي یا ابا المنذر، او یا علم په تا پورې خاص دی یا ابا المنذر. رواه مسلم. او د ابو امامه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل کچا د هر فرض لمانځه وروسته آیت الکرسی وویل د ده او د جنت د داخلېدو په مابین کې بل حائل یا پرده نسته بې له دې څخه چې مړ سي. یعنی دغه ژوند دی چې ده یې د جنت د داخلېدو څخه راګرځولی دی، خو فقط چې ژوند یې خلاص او مړ سو فورا جنت ته داخلېږي. د سورة الكهف فضیلت. د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل کچا د جمعې فورت سورة الكهف ووایه د دوو جمعو په مابین کې به دلره نور وي. رواه الحاکم. همدارنګه د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل کچا د جمعې فورت سورة الكهف تلاوت کی د ده او د بیت العتیق تر مابین به دلره نور وي. رواه البیهقی و الدارمی. د براء رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي یوه سړي د شپې سورة الکهف وایه او وده ته نږدې د ده آس تړلی وو، پر ده یوه ټوټه اوریز راکښته سوه، نوره هم ورنږدې کېدل او ورنږدې کېدل. د ده آس د دغه اوریزې څخه تورېدی غورځېدی. سهار سړی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته راغلی او دا واقعه ورته بیان کړه چې ما د شپې سورة الکهف وایه او یوه ټوټه اوریز را باندې راکښته سوه، ډېره رانږدې سوه، خو زما آس د دغه اوریز څخه تورېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل دا هغه سکینه یا سکون دی چې د قرآن مجید د تلاوت په سبب راکښته سو. رواه البخاری. د ابو درداء رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل کچا د سورة الکهف اول لس آیات په یاد کړه هغه د دجال څخه وساتل سو. ورونو دجال هغه مور چې خر جدال ورته وای، د دجال څخه وساتل سو. رواه مسلم. د معاذ ابن انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل کچا د سورة الکهف اول او آخر آیاتونه وویل دا به د ده د پاره د ده د پښو څخه تر سره پورې نور وي، او کچا ټوله سورة الکهف ووایه د ده د پاره به د آسمان او مځکې تر مابین نور وي. رواه احمد. د سورة الفتح فضیلت. د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل په تحقیق پر ما یو آیات نازل سو چې هغه آیات ما ته تر ټوله دنیا خوښ دی. انا فتحنا لك فتحا مبینا. رواه مسلم. د ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل نن شپه پر ما یو سورت نازل سو چې دغه سورت ما ته تر ټولو هغه شیانو خوښ دی چې لمر پر راخیږي. هغه کوم سورت وو؟ انا فتحنا لك فتحا مبینا، یعنی تر ټولو دنیا می خوښ دی. رواه البخاری. د سورة الزلزله فضیلت. د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې یو سړی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته راغلی ویل یا رسول الله د قران مجید د تلاوت اندازه را وښیه چې څونه وایم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل د هغه سورتو څخه درې سورته وایه چې په الف لام را سره شروع کیږي. سړی ویل یا رسول الله عمر می ډیر سو، زړه مې تنګ سو او ژبه مې پنډه سوه، یعنی دغه درې سورته را باندې ډېر دي نسم ویلی. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل ده هغه سورته څخه درې سورته وایه چې په حمیم سره شروع کیږي. سړی بیا هغه عذر ووایه. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل ده هغه سورته څخه درې سورته وایه چې په سبح سره شروع کیږي. سړی بیا هغه عذر ووایه. اول داسې یو جامع سورت را وشیه چې ټول خیر پکې موجود وي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. تر اخره دغه سورت وای. سړی وویل زما دې قسم په هغه ذات وي چې تی په حق سر را لېږلی یې چې هېڅکله به پر دغه زیاتوب ونه کم. یعنی هره ورځ به دغه خامخا وایم، پرېږدم یې نه او نور هم زیاتم نه وایم. او رهیس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل سړی کامیاب سو، سړی کامیاب سو. رواه احمد والحاکم. د سورة الكوثر فضیلت د حضرت انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل دغه اوس پر ما یو سورة نازل سو او هغه تلاوت کی. انا اعطیناک الكوثر فصلی لربک وانحر ان شانئك هو الابتر. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نور هم وفرمایل تاسی په هجی چې کوثر چی شدی. کوثر یو نهر یا والده چې زما رب یې وعده را سره وکړه، پر هغه ډیر خیر ستا. هغه زما حوز دی چې د قیامت په ورځ به زما امت ورته راځي. لوشی لکه د اسمان ستوري دونه ډیر دی. زما د امت یو سړی به ځینې منع کړه سي، زه به وایم یا رب دا سړی زما د امت څخه دی. راته وبه ویل سي ته نه یې خبر چې دوی تر تا وروسته څه کارونه وکړه. رواه مسلم. د سورة الاخلاص فضیلت د معاذ ابن انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل کچا لس واره قل هو الله احد تر پایه وویل، هغه لره به په دغه ویلو سره په جنت کې قصر جوړ سي. رواه احمد والدارمي. د ابو هريره رضي الله تعالى عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل راټول سي چې د قران مجید درېمه حصه درته تراوت کم. خلق راټول سوه. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قل هو الله احد تر اخره تلاوت کی. او وی فرمایل خبر اوسی چې دا سورت د قران مجید د دریمې حصې سره برابر دی. رواه مسلم و احمد و ترمذی. د ابي ايوب رضي الله تعالى عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل آیا تاسو تعجب کوي چې د قران مجید دریمې حصې په یو شپه کې وویل سي؟ بشکه که یو چا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد په شپه کې وویل، هغه چا په دغه شپه د قران مجید درېمه حصه وویل. رواه احمد. د معوذتين فضیلت یعنی د قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس فضیلت چې و دغه دوو سورتو ته معوذتين ویل کیږي. د عبد الله ابن حبیب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم راته وفرمایل سهار او ماشام قل هو الله احد او معوذتين درې واره وایه، د هر شي د پاره درته کافی دی. رواه الترمذی. سبحان الله، لږ متوجه سه. د هر شي د پاره په هر شي کې څونه شي هم داخل دی، د هر شي د پاره درته کافی دی. د عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم راته وفرمایل پر ما آیاتونه نازل سوه چې د هغو مثل نوینم. المعوذتين. رواه احمد. بیا هم د عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وای د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره ملګری وم، د جحفه او ابوا په مابین کې ورسره ریهی وم. ورونو جحفه او ابوا په مدینه منوره کې د دوو ځایو نوم دی. نو وای ورسره رهیوم چناب و برباد او شدیده تاریکه جوړه سوه، یعنی شدیدې دوړې او توره تاریکه سوه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقل أعوذ برب الفلق أو قل أعوذ برب الناس رپناغوشت يعني دغد وسورة يويل أو ما تيوفر ميل يا عقبة پا داغ دو سور تو سر پناه غواره هیچ پناه غشتن کی پناه نده غشته پا مثل ده هغه چا چه پا داغ دو سور تو سر پناه غواره یعنی اصلا ده پناه غشتلو شی دغه دی که یو سوک پناه او ده زان ساتن غواره دغه سورتون جوایی رواه البیحقی ده حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی وای کم وقت چه با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرید سو کم درد د کم درد او مریضی څخه به شکایت درلودی پر خپل ځان به معوذات ویل او چکل خو کم وخت چې درد ډیر زیات او شدید سو ما معوذتین پر ویل او د ده صلی الله علیه و آله و سلم د لاس د برکت په امید می د ده علیه الصلاة و سلام په لاس دی مسح کاوه یعنی ویل زماوه او لاس د ده علیه السلام رواه مسلم محترم ورونو د قران مجید د سورتو او آیاتو د فضیلت او برکت په باره کې ډیر زیات احادیث ته کزه نور هم د هغو ورانقلولو ته دوام ورکم بیریږم چې دا سلسله به د علاج نه بلکې د فضائل القرآن سي نو به په دغه لږ سره کفایت وکړو او د علاج په بحث به شروع وکم ورونو قرآن مجید د عصبی یا نفسی مرضو د پاره لوی علاج دی امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه وای زه و هغه چا ته په تعجب کیم چې د یو چا یا یو موضوع څخه وبیریږي او د الله عز وجل د دې قول څخه کومک ونه غواړي حسبنا الله ونعم الوکیل ځکه ما تر دغه آیات وروسته د الله عز وجل دا قول ولیدی چې فرمایي فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ورون دا مقصد دا پوهیدلو دا پارا دا دغا آیات شریف پا ترجمه پوهیدل ضروری بولم خود دی آیات شریف ترشا یو اجده کسه پرتا ده چه هغه دا احد تر غزا ورسته دا حمراء الاسد غزا ده خدا قسم پسیرة النبی صلی الله علیه و آله و سلم کی په تفصیل سره بیان کړی ده او اوس به په اختصار سره تقدیم کم کم وخت چې د احد تر غزا وروسته مشرکان د مکه مکرمه پر طرف په خالی لاس رهیس و یعنی نه د مسلمانانو څخه بنجان ونیول او نه غیم غنیمتونه ځنی یوړه حال دا چې په جنگ کې د دوی پاله درنه و نو د مشرکانو د لشکر مشر ابو سفیان د نورو مشرکانو سره مشوره وکړه چې دا موږ څه وکړه په خالی لاس را رهیس وو راځئ چې بیرته پر مدینه منوره حمله وکړو او دا وار غنیمتونه او بندیان راولو دوی د دغې حملې دپاره تیاری نیول چې خبر ورته راغلی چې مسلمانان په تاسې پسې راوتلي دي ځکه هلته بیا د مدینې منورې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر مسلمانان د ستړیا او زخمو په حالت کې په کوپارو پسې راووتل کم وخت چې د مسلمانانو د راوتلو خبر مشرکانو ته ورسېدی وارخطا سوه تر هغه خپلې حملې خو تیر سوه پر هغه سربیره غواړي چې په یوه قسم د مسلمانانو د راتګ مخه ونیسي چې په دوی پسې ورنسي ویلي ده چې یوه تجارتي قافله د مدینه منورې پر طرف رهي ده د قافلې و مشرانو ته څه رشوت ورکړي او ورته ویې ویل کم وخت چې تاسې د مسلمانانو پر لشکر ورسي وی بیروي ورته ووایاست چې قریشو ډیر لوی لشکر جوړ کړی و او دا یې اراده وه چې دوهم وار بیا پر مدینه منوره حمله وکړي او دا وار په خالي لاس نه ځي غواړي چې بندیان ونیسي غنیمتونه یوسي خو په حقیقت کې کفار په تلوار مخ پر مکه مکرمه رهي وه غواړي چې ځانونه خلاص کړي خیر قافله راغله او مسلمانانو ته دا خبر ووایه که څه هم دا خبر په ظاهره بیرونکی او تشویشي خبر و خو مسلمانانو په ډیر قوت او جرأت سره وویل حسبنا الله ونعم الوکیل موږ لره الله بس او کافی دی او دغه الله څونه ښه کار جوړونکی دی یعنی کفار دی راځي موږ تیار او آماده یو موږ یې په انتظار یو زموږ سره الله جل جلاله سته موږ د چا څخه نه بیریږو دا خو د مسلمانانو وینا وه نو الله عز وجل سبس فرمائی د دغه جملې په مقابل کې چې حسبنا الله ونعم الوکیل الله عز وجل فرمایي فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. يعني دغه مؤمنان د الله عز وجل پر رحمت او احسان سره د نعمت سره بیرته راوګرځیدل، نه جنګ وسو، نه زخمیان سوه، نه ووژل سوه، روغ رمټ بیرته راغله او دوی د الله جل جلاله د رضا تابع سو. نو ورونو د حسبنا الله ونعم الوکیل تر ویلو وروسته الله عز وجل دغه احسان ورسره وکړي. که اوس موږ هم د خوف او بیرې په حالاتو کې دغه آیات شریف حسبنا الله ونعم الوکیل په پوره یقین او جازمه عقیده سره ووایو، الله عز وجل به هغه معامله راسره وکړي چې د ټولو تکالیفو څخه به مخلاص خوش او خوشحاله کړي. بیا هم امام جعفر رضی الله تعالی عنه وایي، زه و هغه چاته په تعجب کې یم چې غم او حزن ورته پیښ سي او د الله عز وجل ودې قول ته رجوع ونه کړي، چې فرمایي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، چې دا د سورة الانبیاء 80 آیات دي. ذکر تر دغه آیات وروسته ما د الله عز وجل دا قول ولیدی چې فرمایي فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ورونو د دغه آیاتو تر شا د یونس علیه السلام قصه پرته ده، چې قصه ډیره اوږده ده او په قصص الانبیاء کې مې په تفصیل سره بیان کړې ده، خو اوس په اختصار سره وایم. کم وخت چې یونس علیه السلام د ماهی وناس ته ولویدی، یونس علیه السلام د ماهی د پاره غذا نه وه، بلکې د ماهی نس د ده د پاره بندیخانه وه. نو یونس علیه السلام د دغه حزن او غم په حالت کې دا دعا وویل، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يعني يا رب بيلا تاسخ بالمعبود برحق نسته، تد طول عيب وسخ باكي بشك ز د ظلم كونك سخوم. يونس عليه السلام دغ دعاء او تسبيح وين الله عز وجل بورستني ايات كي فرماي فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نو قبول کړه موږ دعا ده او موږ وده ته د دغه غم څخه نجات ورکی او همدارنګه و نورو مؤمنانو ته نجات ورکو. ورونو په احادیثو کې هم د دغه دعا او تسبیح ډیر فضیلتونه بیان سوي دي. دا دعا یوازې د یونس علیه السلام د پاره نه، بلکې د عام مسلمانانو د پاره د سختیو او مصیبتو په وخت کې په تجربه رسیدلې ده. هر څوک چې په یقین او اعتماد سره وایي الله عز وجل به د ټولو مشکلاتو څخه خلاص کړي. او بیا هم امام جعفر الصادق رضی الله تعالی عنه وایي، تعجب کوم و هغه چاته چې د مکارانو او خائنانو د طرفه چم او فریب ورته وسي، د خطایستونکو د طرفه خطا ایستل سي، او دی د الله عز وجل د دې قول څخه کومک ونه غواړي چې فرمایي و افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد، چې دا د سوره المؤمن 43 آیات دی. نو امام جعفر الصادق رضی الله تعالی عنه وای، ما تر هغه ورسته د الله عز وجل دا قول ولیدی چې فرمایي فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ورونو دغه مبارک آیاتونه چې د سوره المؤمن څخه دي او تر دغه د مخه هغه نور آیاتونه، یعنی دغه صورت هغه نور آیاتونه هم هغه قصه بیانوي چې د موسی علیه السلام او فرعون په مابین کې واقع شوې ده. او بیا هغه سوال او جواب دی چې د فرعون د قوم او د درباریانو څخه یې یو مؤمن یو مسلمان سوی سړی د خپل قوم سره وایي، او د خپلو دلایلو په آخر کې وایي و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. يعني زخبل هركار و الله عز وجل تسبارم بشكك الله عز وجل د بندگانو د اعمالو او اقوالو لدنكي دي. ورونو با پدې کې هیڅ دا شک نسته چې فرعون او د کافر قوم و دغه مؤمن او نور ټول مؤمنانو ته په زړه کې ډیر سخت عذابونه سنجولی و. خو الله عز وجل په وروستني آیات کې فرمایي فوقاه الله سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. یعنی الله عز وجل دغه مؤمن سړی د فرعونانو د هغه سختو عذابو څخه وساته چې دوی د ده دپاره په خپلو زړو کې مقرر کړي وه، او بالمقابل پر فرعون او آل فرعون بد عذاب را وګرځېدی چې په دنیا کې په اوبو غرق سوه او په آخرت کې به په اور کې ډوب وي. نو ورونو، هر څوک چې د خائنانو مکارانو او فریبکارانو په مقابل کې دغه آیات شریف وایي و افوضوا امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، یوازې دا نه چې الله عز وجل به د هغو د مکر او فریب څخه وساتي، بلکې هغه خائنان به په بد عذاب اخته او مبتلا کی. محترم ورونو، څرنګه چې فتنه پر خلاصېدو ده، د راتلونکي پیتې موضوع به په اختصار سره درته بیان کړم. ورونو، دا سلسله چې په نامه سره د ځان علاج په قرآن مجید سره کوه یادیږي، خو دغه اوله فتنه یې د مقدمې پر ډول وه، او په دوهمه فتنه کې به انشاء الله تعالی د علاج آیاتونه در وښول سي. د هر مرض علاج، بیا به په اسم اعظم سره علاج، د نیمسری او د سر د درد علاج، د سترګو علاج، د غاښو علاج، د پزې د وینې کېدو علاج، د غوږ علاج، د جلدي مرضو علاج، د صدري مرضو علاج، د زړه ځیګر معدې او اینې علاج، د قلنج علاج، حتی د سرطان علاج، دا به ټوله په دوهمه پته کې ان شاء الله تعالی درته بیان سي. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالی على خير خلقه محمد وآله واصحابه واهل بيته اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رونو، د یکشنبه ورځ د 1426 هجری قمری کال د سفر د میاشتې دریمه ورځ، او د 1303 هجری شمسی کال د حد د میاشتې 22 ورځ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأصحابه.